θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα. Θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα. Θα μας πάρουν από εδώ με τα ελικόπτερα. Είστε και τυχεροί αν φύγετε με ελικόπτερα, γιατί δεν θα έχει μποτιλιάρισμα κάτω. Γίνεται στους δρόμους ο σχετικός χαμός. Έχει αυτή τη σκόνη από την Αφρική. Τα επιτείνει όσο να είναι τα πράγματα. Οπότε το ελικόπτερο είναι μια καλή λύση. Έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις που έρχονται μετά το μνημόνιο είναι υποψήφιες να αναχωρήσουν με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει. Πάντα είναι η ελπίδα ανοιχτή και πάντα η προοπτική των εθέρων είναι ανοιχτή. Οι αγρότες είναι στους δρόμους, αλλά δεν ξέρουν αυτοί, δεν ξέρουν καθόλου, δεν ξέρουν τίποτα. Όπως λέει ο υπουργός της κυβερνήσεως από τους ΑΝΕΛ τώρα, ΠΑΣΟΚ παλιότερα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο πριν, όπως λέει ο κύριος Γουρίδης. Οι οργανωμένοι αγρότες ευνοούνται από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το ξέρουν. Οι οργανωμένοι αγρότες ευνοούνται από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το ξέρουν. Υπάρχει, αν θέλετε, ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Βγήκαν έξω στον δρόμο χωρίς να ξέρουν τι ζητάνε. Λέει ο υπουργός της κυβέρνησης από το γραφείο και το στούντιο της Αθήνας στη Δερμάτινη Πολυθρόνα ότι βγήκαν οι αγρότες στην Ελλάδα στους κόμβους χωρίς να ξέρουν τι ζητάνε. Ο υπουργός το είπε αυτό. Προφανώς έτσι θα είναι. Τόσες χιλιάδες αγρότες που είναι τόσες μέρες στο δρόμο με τέτοια μαχητικότητα όπου τους βλέπουμε, τους ακούμε, τους συναντάμε, δεν ξέρουν τι ζητάνε. Ξέρει ο υπουργός και μάλιστα ξέρει τι είναι καλό για τους ίδιους που οι ίδιοι δεν το γνωρίζουν. Από τα ωραία παράλογα που συναντούμε τις τελευταίες μέρες στο πλαίσιο του αυτοεξευτελισμού στελεχών της παρούσης κυβερνήσεως. Ιού-Ιού-Ιού αναζητούν τη Φωτίου οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές. Τους είχαμε ακούσει και χθες. Πήγαν και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν και έξω από το Υπουργείο. Όντως είναι ωραία η Φωτίου. Όλοι πρέπει να την αναζητήσουμε με Ιού-Ιού ή όπως θέλουμε. Γιατί θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση που έχει κάνει και είναι η καλύτερη δήλωση που έχει γίνει από διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ από πέρυσι δηλαδή, τις 25 Ιανουαρίου. Η δήλωση έχει γίνει αφού είχε έρθει το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή μετά τον Ιούλιο, ναι Ιούλιο κάπου εκεί, και η κυρία Φωτίου είχε μιλήσει για το χρονικό διάστημα τους 6-7 μήνες που δεν είχαμε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο. 7 μήνες τώρα η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. 7 μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Μπράβο! Ιου, Ιου, Ιου, πού είναι η Φωτίου! Ιου, Ιου, Ιου, πού είναι η Φωτίου! Σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε, σιγε. 7 μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Νομίζω είναι η καλύτερη δήλωση πραγματικά και δείχνει και τον τρόπο σκέψης. Δεν μπορεί κανείς να τον πιάσει ότι 7 μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν είχαμε μνημόνιο. Ήταν μια στιγμή μέσα στην πενταετία που δεν είχαμε μνημόνιο. Τώρα έχουμε, το έφεραν οι ίδιοι αυτοί που πανηγύριζαν σύμφωνα με τη λογική της Φωτίου, ότι δεν είχαμε για 7 μήνες, αλλά έχουμε όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Και πριν και μετά. Και πιο βαρβάτο είναι το μετά. Αλλά οι 7 μήνες ήταν καθαροί. Οπότε είναι κάτι, σύμφωνα πάντα με τη λογική της κυρίας Φωτίου, κάτι που πρέπει να επισημανθεί και αναλόγως να πανηγυριστεί, λέμε εμείς. Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές που έψαχναν με Ιού-Ιού τη Φωτίου πήγανε και στην Κουμουνδούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που πάνε εκεί. Βγήκε ένας στέλεχος του κόμματος, ο Πέτρος Καραγιώργος, από την πολιτική γραμματεία. Κάποια στιγμή ένας εργαζόμενος που έχει να πληρωθεί 6 μήνες, απλήρωτος εργαζόμενος που έχει να πληρωθεί 6 μήνες, του είπε, του απίφθινε την προσφώνηση ρε. Και ο συγκεκριμένος ΣΥΡΙΖΕΟΣ, το στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, εθίχθη που τον αποκάλεσαν με το ρε. Προφανώς δεν έχει περπατήσει παραπέρα για να καταλάβει και να ακούσει ότι το ρε είναι ο πιο χαλαρός χαρακτηρισμός που απευθύνεται πια σε ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Το ρε να το πει στον αδερφό σου, όχι σε μένα. Ανόητε. Ρε, ακούρε. Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Ρε, ακούρε. Να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. είχαν φαντασία. Και προσφέρονται όλοι αυτοί, όλο αυτό που γίνεται για συνθήματα τέτοιου τύπου. Το συγκεκριμένο στέλεχος, ο κύριος Πέτρος Καραγιώργος, δεν τον ξέρουμε, τον μάθαμε χτες, τον είδαμε εδώ να συγχύζεται, να τσαντίζεται που κάποιος του είπε ρε, είπε να πει στον αδερφό σου και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Θυμίζουμε ότι πήγαν εργαζόμενοι που είναι 6 μήνες απλήρωτοι, τους είχαν πει θα πληρωθούν, δεν τους πληρώσανε. Αν κάποιος αριστερός μπορεί να καταλάβει τον καημό ανθρώπων που είναι απλήρωτοι, ενώ συνεχίζουν, πηγαίνουν στη δουλειά, προσφέρουν και ακούνε και κοροϊδία και βλέπουν μια στάση της κυβέρνησης κοροϊδευτική, γιατί χτες υποτίθηκαν ραντεβού. Πήγαν πρώτα στη Φωτίου, δεν τους δέχτηκε. Μετά πήγαν στην Κουμουνδούρ και μετά ξαναπήγαν στη Φωτίου για να γίνει τελικά ένα ραντεβού που τους υποσχέθηκε ότι κάποια στιγμή θα πάρουν τα λεφτά τους. Αν κάποιος αριστερός κατανοεί τον πόνο του ανθρώπου που δεν πληρώνεται ενώ δουλεύει, δεν θα έβγαινε έξω από την Κουμουνδούρ για να τους πει ότι ήρθανε για την τηλεόραση. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει το πρόβλημα. Οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν. Α, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή. Δεν έχουμε οικογένειες. Έχουμε οικογένειες, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Τι λένε, κύριε μου τώρα. Τι λένε, κύριε μου. Γιατί όταν πηγαίνατε και φωνάζατε, εσείς καλά ήταν. Τώρα δεν θέλετε. Με όποιον τον ενδιαφέρει το πρόβλημα που έχετε, όλοι μας ενδιαφέρει. Όταν συνεχιστεί αυτό, θα φύγω. Εάν συνεχιστεί αυτό θα φύγω. Ήρθες εδώ για ποιο λόγο, για την τηλεόραση, για το πρόγραμμα. Όχι, ήρθα 4 ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Για την τηλεόραση. 7 μήνες. Για την τηλεόραση. Ούτε οι Σαμαρικοί δεν τα λέγανε αυτά. Πήγαιναν οι άνθρωποι απ' έξω. Υποτίθεσαι και αριστερός και έχεις απλήρωτους. Εκπροσωπείς κατά μία έννοια και αυτό το κράτος, γιατί τώρα εσύ το διαχειρίζεσαι. Και αυτό που έχεις να τους πεις είναι ότι τους κατηγορείς, τους βλέπεις ως εχθρούς και αυτούς, και τους κατηγορείς ότι ήρθαν για να κάνουν σόου στην τηλεόραση και όχι επειδή έχουν ένα πρόβλημα και δεν ξέρουν πού να βρούνε το δίκαιο τους. Μια χαρά πάει ο ξεφθελισμός κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Ευτυχώς σε όλα αυτά που γίνονται. Ο έρωτας έρχεται και ανατρέπει πάρα πολλά δεδομένα. Τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό την έχουν αμφισβητήσει από το 12 πάρα πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Επομένως θα πάτε μέχρι τέλους μαζί. Θα πάμε μέχρι τέλους. Η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Πόσο ταιριαστεί, πόσο αγαπημένοι, τι ωραία εικόνα, αν το κάνουμε εικόνα, αν μείνουμε και στα λόγια, δεν θα χωρίσουν ποτέ, αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει, δεν είναι μόνο φίλοι. Νομίζω ζηλεύουμε, να το πούμε όλοι εμείς που το φτιάξαμε και εσείς που το ακούτε, με μια ζήλια ακούμε τον Καμένο να μιλά έτσι για τον Τσίπρα και μετά από αυτό την ακούσει κανείς. Βρήκαμε όμως, γιατί ο έρωτας ταιριάζει με την επανάσταση και μάλιστα επανάσταση της κομμουνίστριας Φωτίου. Εσείς φαίνεται να συμφωνείτε με τον κύριο Λαφαζάνη. Ο κύριος Λαφαζάνης μου δήλωσε εμένα εύθραστος πριν από αρκετό διάστημα, πριν από τις εκλογές, ότι ναι, εγώ είμαι κομμουνιστής. Εσείς είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Εσείς είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Βεβαίως. Φωτίου είναι η Θεανό Φωτίου που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, όχι μόνο εμείς και οι εργαζόμενοι της που δεν τους πληρώνει, ενώ είναι αριστερή κυβέρνηση και κάνουν κοινωνική πολιτική με απλήρωτους εργαζόμενους περίπου 6 μήνες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα με τη Ρόδο το ξέρουμε, το αεροπλάνο του Πρωθυπουργού πήγε να πάει προς το Ιράν, αλλά έκανε έναν κύκλο να δει και τις άλλες χώρες τι γίνεται, δεν μπορούσε να περάσει πάνω από την Τουρκία. Εθνική πολιτική, εθνική αξιοπρέπεια, έτσι το λάνσε ο Καμένος χθες βράδυ που μιλούσε στον Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι η εξής. Το Πρωθυπουργικό Αεροσκάφος. Το Πρωθυπουργικό Αεροσκάφος. 6 Φεβρουαρίου 2016. Γίνεται έτοιμα να κάνει να φάει, να πάρει μια γουρνοπούλα πάνω από την Τουρκία με ανεφοδιασμό στη Ρόδο. Απάντηση από την Τουρκία. Σας επιτρέπουμε η πάνω από την Τουρκία με την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος θα κάνει ανεφοδιασμό στο Μποντρούμ. In case of rescue of person coming via Turkey, this will be taken back to Turkey. Τι άλλο να σας πω, το καταλαβαίνετε τη συμφωνία. Νομίζω το καταλάβαμε όλοι έτσι όπως το εξήγησε αναλυτικά καθαρά με την Τόρκη. Καταλάβαμε όλοι τι ακριβώς έχει παιχτεί και σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Αν και η φράση, μάλλον οι φράσεις να μπουν όλες σε μια πρόταση Καμένος, εθνικό θέμα, εθνική κυριαρχία, κάτι νιώθω ότι θα το πληρώσουμε πολύ άσχημα όλοι μαζί όπως γίνεται πάντα σε αυτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, μην είμαστε απεσιόδοξοι. Αυτούς ψήφισε ο ελληνικός λαός, υπεύθυνα μάλλον κινούνται και σε αυτά τα θέματα όπως και στα υπόλοιπα όπως ξέρουμε. Το θέμα των καναλιών υπάρχει ακόμα και θα υπάρχει για καιρό. Σε χθεσινοβραδινή εκπομπή της ΕΡΤ, το βράδυ στην εκπομπή του Χαρίτου, Focus, ήταν η κυρία Σοφία Βούλτεψη καλεσμένη, η οποία Βούλτεψη, μιλώντας για τον αριθμό των καναλιών, έκανε μια προσομοίωση προς το μέλλον, τι θα γίνει αν οι ίδιοι γίνουν κυβέρνηση, και έτσι όπως το έλεγε, αποκάλυψε πώς νιώθει η ίδια, πώς νιώθει και το κόμμα της προφανώς, τι αντίληψη έχουν για την ελευθεροτυπία. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Διαπλεκόμενος δεν είναι αυτός που λέει εγώ θέλω πολλά κανάλια. Γιατί σκεφτείτε, εμείς που λέμε ότι θέλουμε πολλά κανάλια, αν αύριο, όταν αύριο βρεθούμε στην εξουσία, αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον μας. Γιατί όσο πιο πολλά είναι τα κανάλια, τόσο περισσότεροι μπορούν να ξεφύγουν και να σου ασκήσουν κριτική. Ενώ όσο λιγότερα είναι τα κανάλια, περιορίζεις και τη δυνατότητα σε κριτική. Δύο λέξεις. Μπορούν πολλοί να ξεφύγουν και να σου κάνουν κριτική, ενώ όσο λιγότερα είναι τα κανάλια, περιορίζεις τη δυνατότητα να σου κάνουν κριτική. Νομίζω προσπαθώντας να αποδείξει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυταρχική γύρω από αυτό το θέμα, έδειξε ακριβώς πώς σκέφτεται κάθε εξουσία, και η προηγούμενη δεν το συζητάμε, έκλεισε Κοντζαμέρτ και την υποστήριζαν κιόλας και επιχειρηματολογούσαν γι' αυτό. Πώς λειτουργεί κάθε εξουσία απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, πώς τα θέλουν, πώς τα βλέπουν και πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 1-2 από το Real 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει χαρούμενος. Ο Αποστόλης μας εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με έναν ευχαριστημένο αγρότη που όμως δεν ξέρει τι του γίνεται, όπως λέει ο Σγουρίδης. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν θα πεθάνετε σήμερα, θα πεθάνετε σε 2-3 χρόνια. Αυτό με τρομάζει εμένα. Δηλαδή είχα μία δουλειά μέχρι τώρα και τώρα μου λένε θα σου βάλουμε κάτω από τα πόδια σου μία παγκοκολώνα και θα επιβιώσεις ακόμη λίγο. Οι οργανωμένοι αγρότες ευνοούνται από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το ξέρουν. In case of rescue of person coming via Turkey, this will be taken back to Turkey. Τι άλλο να σας πω, το καταλαβαίνετε τη συμφωνία. Θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα. Bye bye my darling, you told me without saying and went away. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ήου, Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! In case of rescue of person coming via Turkey, this will be taken back to Turkey. Τι άλλο να σας πω, το καταλαβαίνετε, συμφωνία. Γι' αυτό το μεταδίδουμε και το ακούμε συνεχώς για να γίνει κτήμα όλων. Η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως, όχι κακίας, μαθήσεως. Οπότε μεταδίδουμε την συμφωνία έτσι ακριβώς όπως την αναλύει και την διαβάζει ο Πάνος Καμένος για να μην μείνει αμφιβολία σε κανέναν. Μην μετά πείτε δεν ξέραμε να δείτε κανένα πλοίο στο καβούρι του ΝΑΤΟ και να ψάχνει δεν ξέρω εγώ τι. Είμαστε όλοι ενήμεροι, τα χειρίζεται η κυβέρνηση που τις έχουμε εμπιστοσύνη, δεν το συζητώ, την έχουμε ψηφίσει τρεις φορές όπως λένε οι ίδιοι και αν χρειαστεί από ό,τι βλέπω μπορεί να ξαναψηφιστεί, οπότε είναι όλα καλά, αλλά μεταδίδουμε και το πλήρες κείμενο. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή όλοι εμείς εδώ ως χώρα δηλαδή είμαστε κόμβος. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι ενεργειακός κόμβος. Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα? Τη Μαριά. Και τι είναι αυτή η Μαριά? Α, χωριουδάκι. Χωριουδάκι, Χωριουδάκι, αλλά κόμβος. Ωστέ. Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Κόμβος, λέω. Α, είναι κόμβος. Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου. Αν πέ μου τότε να ησυχάσω, πω από λολότα σε κόμβο πέσαμε. Να τα λέμε τα καλά, να τα λέμε γιατί τα έχει παραδεχθεί ο προηγούμενος και ο νυν εκλεγμένος πρωθυπουργός. Είμαστε κόμβος. Το ακούσατε, είναι θετικό και οπλισμένοι με αυτή την χαρά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Θέλω να σταθώ στα δύο καλύτερα πολιτικά σχόλια. Στάσουν. Τον τελευταίο καιρό από το στόμα αγροτών. Ποια είναι? Το ένα είναι πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίση πουθενά. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίση πουθενά. Και το κορυφαίο όλων είναι το ψηφίσαμε για λέξη και μας βγήκε αλέκος. Το ψηφίσαμε για λέξη και μας βγήκε αλέκος. Έλα λέκο, σωθήκαμε. Τι να πω ρε φίλε, όλα τα λεφτά να πω. Και ήθελα να σε ταράξω, το πρώτο δεν είναι των αγροτών, κυκλοφορούσε από πριν, αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι. Σημασία έχει ότι ίδρωσε το αυτί του Αλέξη με αυτά. Καλά, εγώ το δεν ξέρω αν τον είδες, έχει κόψει. Ναι, ναι, καπίστρι, από καιρό. Έχει κόψει την τρίτη, είναι αρισά, βαράει μόνο δύο. Τι είπε ο Αλέξης προχθές στη συνέντευξή του στην Αυγή? Πολλά, τα λέει τσάμπα, δεν έχει ανάγκη. Αφού ξέρει ότι τα ζώα από κάτω θα τον πιστέψουν όπως και να έχει. Γυρίζομαι σελίδα. Ναι, θεωρεί τον εαυτό του σελίδα. Γυρίζομαι εγώ. Πώς λέμε γυρίζομαι ταινία. Τώρα τα τελευταία χρόνια συνέχεια σελίδα γυρίζομαι, αλλά μένουμε πάντα στο ίδιο βιβλίο. Στο βιβλίο της εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Στο βιβλίο του Μάστριχτ, της Λευκής Βίβλου, της παλιάς και νέας ΚΑΠ και μια σειρά άλλα που ακολουθούν μέχρι που φτάσαμε και στο βιβλίο των μνημονίων. Ενδιαφέρον κεφάλαιο μου φαίνεται, αλλά μεγάλο. Αν δεν αποφασίσουμε να ασκήσουμε αυτό το βιβλίο και να γράψουμε το δικό μας, μια ζωή θα μας έχουν κάτι και θα μας πατάνε. Έλα ρε θυματοκοπρίτη, σου πάει αυτό το όνομα, έτσι. Ξέρεις, έχει μεγάλο δίλημα η Μέρκελ, τη στεναχωριέμαι, έτσι. Ποιο γλύφτη να διαλέξει, τον Κυριάκο ή τον Αλέξη? Ποιος είναι ο καλύτερος? Τώρα αυτό είναι, πώς το λέτε εσείς? Κάστινγκ. Αυτός ο αρχιμαλάκας ο Κούλης δεν καταλαβαίνει ότι με το να στέλνει εξώδικα δείχνει στον κόσμο ότι είναι πιο μαλάκας από ό,τι πιστεύαμε. Α, ναι. Δεν πίστευες πολύ. Μένα δεν μου δείχνει ότι είναι πιο. Είναι εντός ορίου για τα δικά μου δεδομένα. Τόσο μαλάκας είναι μόνο? Όχι, έχει, έχει. Α, έχει και ακόμα προχωρήσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει μέλλον, έτσι. Εξαρτάται που έχεις βάλει τον πύχη. Εγώ τον είχα για πιο, δεν με εκπλήσει. Α, εντάξει, ναι, τότε έκανα λάθος εγώ στο πύχη. Είμαι... Έχετε πρόβλημα με τον πύχη. Είναι αυτό που λες την κόμενα ότι τον έχει 20 εκατοστά και αυτό που βλέπει είναι 10. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Έλα ρε διευθυντά μου. Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι? Πού να είμαι. Την περασμένη εβδομάδα τι έκανες, ρεπό? Έψαχνα να δώσω ποιο τρακτέρ θα χωθώ. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια μα***, διότι σε λίγο καιρό θα βλέπουμε το Μίρσα, θα βλέπουμε τα παραμύθια του Άντερσεν και το καλό σπίτι στο λιβάδι μόνο στην έρθα αποκλειστικά στην πρωινή ζώνη. Το μικρό σπίτι, όχι το καλό σπίτι. Καλό σπίτι δεν υπάρχει. Αν υπήρχαν καλά σπίτια δεν θα πέρανε στη ριζέ. Σωστό και αυτό. Είναι κακά σπίτια. Κακά σπίτια που χρωστάνε στις τραπεζές μας. Δηλαδή, μα τον μου φτάσανε τα χόρτα 7 ευρώ γιατί λέει είναι κλειστοί οι δρόμοι. Γιατί βγαίνανε αυτοί και τα μαζεύανε. Κάτι γεύση πηγαίνανε. Μην βάζει και εσύ χόρτα. Πρέπει να βάλει χόρτα. Να, βάλε κάτι, τι βγάζει η Αθήνα. Ή πήγε στο νεκροταφείο και μάζεψε χόρτα κοντά στο νεκροταφείο. Είναι καιρό να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Μπάμια Μπογιατίου. Αυτό. Ξέρεις, ένας από τους μεγαλύτερους μαγείρες που περάσανε στην ιστορία της Ελλάδος, ποιος ήτανε? Ο Σκαρμούτσος. Όχι ρε φίλε, ο Τσελεμεντές. Α, ναι. Αλλά τώρα πού Τσελεμεντές? Και τον ανακηρύξαμε και εθνικό ευεργέτη και ήρωα και τον λιβανίζουμε μέχρι και σήμερα. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε ότι στην κατοχή το 40 με το 45 έβγαλε ειδικό μενού, λέει, πώς να μην ψωφάτε από την πείνα και να τρώτε τα γρήγορα χορταλί στο δρόμο. Τόσο μαλάκες είμαστε. Πάει ο Μιχελός Ανάκης. σε ένα χωριό στη Βιάνο. Του λέγανε διάφορα. Και πετιέται ένα παππού και του λέει: Γιάννιο, δεν μα τα πες καλά, δεν μα τα κάνετε καλά. Όχι, καλά τα κάναμε, μα του ψηφίσατε. Εσεί μα ψηφίσατε, εμεί σα είχαμε πει τι ακριβώ τα κάνουμε και εσεί μα ψηφίσατε. Και του λέει ο παππού. Αυτό που είχε το θράσο ο Μιχαηλογιαννάκης θα πάει και στο Βιάνο. Του λέει ο παππού, λέει: Και όταν είδε Γιάννιο, επειδή πατήσαμε τα σκατά, δεν σημαίνει ότι θα τα χάμε κιόλα. Σωστό ο παππού. Σωστό, θα το σου πει. Οι παππούδε ξέρουν, Μιχαηλογιαννάκηδε δεν καταλαβαίνουν. Αυτό το Λαφαζάνι, πόσο χεσμένο τον έχουν και βγήκε τόσο χαμηλά στο Φουρτιώτη. Ότι το Λαφαζάνι για πού τον είχε να βγει. Εγώ για εκεί τον είχα. Α. Αλλά κάποια άλλη, α πούμε, δεν νομίζω. Καλά, δυστυχώ. Αλλά δυστυχώ για του κάποιου άλλου. Αλλά εμένα ταιριαστή εικόνα μου ήταν. Με το Φουρτιώτη. Ναι, γιατί. Το υπόλοιπο το είδε. Στην άλλη με το ροζ και τη γραβάτα στο λαιμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά οκ. Okay. Πανηγύρι, όλοι σου λέω. Για πού είναι ο Λαφαζάνι, συγγνώμη. Για εκεί, μάλλον. Ποιο σου εκφράζει ο Λαφαζάνι, συγγνώμη. Το Νταρυφά, το φίλο σου. Τον Ταρίφα, το φίλο, το κοινό αυτό τη αυταπάτη που το μεσημέρι βλέπει Φουρτιώτη. Βγήκε να μιλήσει στο κοινό του. Τι δεν καταλαβαίνει. Οι οργανωμένοι αγρότες ευνοούνται από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το ξέρουν. Λέει ο Υπουργός για τους αγρότες που δεν το ξέρουν. Πάλι καλά που δεν είπε όλα σου έχουν πει οι προηγούμενοι Σιριζέοι και ανελίστες στα προηγούμενα πάνελ που βρέθηκαν. Γιατί για τους αγρότες κάθε μέρα βγαίνει κάτι καινούργιο ή ότι είναι επιχειρηματίες ή ότι είναι ακροδεξιοί ή ότι κάνουν κακό στην οικονομία της χώρας. Τώρα τους βγάλαμε και ηλίθιους γιατί δεν ξέρουν αυτοί, αλλά ξέρει ο Υπουργός σχετικά με το ΝΑΤΟ που ήρθε εδώ για να κυνηγήσει τους πρόσφυγες, επειδή η Τουρκία είναι απρόθυμη να κυνηγήσει τους πρόσφυγες ή να τους εμποδίσει τους πρόσφυγες, αλλά θα το κάνει τώρα η Τουρκία επειδή είναι και το ΝΑΤΟ μαζί, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια ακριβώς χωρικά ύδατα, γιατί εμείς έχουμε σύνορα, αλλά οι Τούρκοι δεν δέχονται τα δικά μας σύνορα. Επειδή λοιπόν συμβαίνει όλο αυτό, μάλλον και άλλο τόσο, και κάποιοι νιώθετε ανησυχία, έρχεται ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, στηρίζει και αυτό στην κυβέρνηση, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, για να μας πει τι ακριβώς κίνηση ήταν αυτή που έκανε ο Καμένος. Θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, yeah, κύριε Καμπουράκη, για το θέμα του ΝΑΤ. Εγώ θέλω να χαιρετήσω και μιλάω χωρίς περιστροφές. Ήτανε πολύ έξυπνη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να μπερδευτεί το ΝΑΤΟ στις εισρωές από την Τουρκία. Πάρα πολύ έξυπνη. Είδαμε ότι οι Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα. Το κράτος για μένα ταραξίας, έτσι τους λέω, μπας περιπτώσει, δικό μου θέμα, δεν κάνει τίποτα. Η Frontex θα μπορούσε να κάνει αν είχε οργανωθεί καλύτερα. Συνεπώς δεν είχαμε άλλη λύση αυτή τη στιγμή από το να πληροφορεί. Είναι καταρχήν Καναδάς, Γερμανία, Ελλάδα και Τουρκία, έτσι για να συνεννοιόμαστε, και προϋπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι καινούριο. Απλά τι θα κάνει, εκεί που είναι αμφισβητούμενες οι ζώνες και στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, θα πληροφορεί αμέσως την τουρκική ακτοφυλακή, κάτι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς μέχρι πρότινος, και θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί αν σταματήσουν οι ροές, σταματάει και το πρόβλημά μας. Κρατάμε το έξυπνη κίνηση, όπως λέει ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Βεβαίως υπάρχει μια βασική απορία, την έχουμε ξαναεκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ήρθε το ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Τουρκίας για να ελέγχει, αποτρέπει τους πρόσφυγες στη θάλασσα όταν τους βρει. Γιατί δεν το κάνουν αυτό στην ξηρά που είναι και πιο εύκολο, οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι δεν θέλουν να το κάνουν ή δεν μπορούν στην ξηρά και θα θέλουν και θα μπορούν να το κάνουν στη θάλασσα που είναι και πιο δύσκολο. Απλή ερώτηση, νομίζω δεν έχει δοθεί απάντηση, ούτε πρόκειται να δοθεί, γιατί ο λόγος που ήρθε το ΝΑΤΟ δεν είναι για τους πρόσφυγες. Παίζει με όλα τα όσα γίνονται στην περιοχή και γενικότερα. Όμως όλο αυτό είναι μια έξυπνη κίνηση, όπως είπε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, και σε ποιον θα πιστωθεί. Ήταν μια κίνηση. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος η κίνηση. Που πιστεύω ότι εγώ είναι πολύ θετική και η ιστορία. Ναι. Θα την πιστώσει στον πάνω τον Καμένο και σε αυτή την κυβέρνηση. Και θυμηθείτε, ούτε κινδυνεύει τίποτα και αυτά που λένε για μένα. Ναι. Είναι παραμύθια τη Καλλιμά. Η ακαιρεότητα και λοιπά και τέτοια είναι αξιοακροδεξιές φωνές. Όχι, όχι. Αυτό που θα πιστωθεί στον πάνω τον Καμένο είναι η εκτόξευση. Μέχρι τον Πάσχα το καθολικό και πάντως πολύ σύντομα θα υπάρχει τελική λύση και θα δείτε ότι αυτή η λύση θα είναι η αρχή της εκτόξευσης της χώρας με νέα δεδομένα. Πάλι απογείωση, πάλι εκτόξευση, πάλι το Κανάβεραλ θα τρέχει και όλοι αυτοί και εμείς μαζί. Προς το διάστημα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Δεν μας φτάνει αυτός ο πλανήτης, σαν χώρα, σαν στόχους. Βάζουμε πολύ ψηλά το μπήχι, πάρα πολύ ψηλά όμως. Μας έστειλαν ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Ιαννός, να το πούμε. Είναι του κυρίου Λαμπρίδη, Βασίλειος Λαμπρίδης, Αναμνήσεις και εκμυστηρεύσεις ενός δικαστή. Και σήμερα μάλιστα γίνεται και η παρουσίαση στις 7 η ώρα στον Ιαννό. Ο κύριος Λαμπρίδης τον έχουμε συναντήσει κατά το παρελθόν όλοι μας σε άλλους ρόλους. Όπως λέει η υποσημείωση, αναμνήσεις και εκμυστηρεύσεις ενός δικαστή από τη δίκη Λαμπράκη, τη δίκη του ειδικού δικαστηρίου, τη θητεία του στον ΑΣΕΠ και στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχει πάρει μέρος σε κομβικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ενδιαφέρον προφανώς θα έχει, δεν έχουμε προλάβει να το διαβάσουμε. Η παρουσίαση πάντως για όποιον ενδιαφέρεται γίνεται σήμερα στον Ιαννό στις 7 η ώρα. Λοιπόν, έχω να κάνω μια δήλωση. Να κάνεις. Λοιπόν, υπάρχουν λέει 4 κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που γνωρίζουν και μιλάνε, γνωρίζουν και δεν μιλάνε, δεν γνωρίζουν και μιλάνε, δεν γνωρίζουν και δεν μιλάνε. Ο φίλος μας, ο πρωθυπουργός μας, το καμάρι μας, Αλέξης μας. Και φίλος, φίλε, γιατί δεν είναι ντροπή. Οι φίλοι σου στις παρέες καλύτεροι, νομίζει. Και φίλος και, σύντροφος και αριστερός. Α, εσύ πεις να το ξεφθυλίσεις, μια και καλή. Ναι, για πες. Σε ποια κατηγορία ανήκει? Σε όποια του πούνε, τι εννοείς? Ανάλογα το παράγγελμα. Θέλω να πω ότι γνώριζε και μας έλεγε άλλα ή δεν γνώριζε και έλεγε μπουρδες και μούλες, είδε τη χοντράδα. Κατέβασα τα παταλόνια που λέει και ο Λεβέντης. Ανάλογα το τηλεγράφημα. Ότι έχει άποψη να διαλέξει κατηγορία, άσε μας παιδί μου. Άκουσα ρε αυτή τη γριά που πήρε και έβριζε τους αγρότες στην Κολοσιριζέα. Λοιπόν, θέλω όποτε σε ξαναπάρει μαλάκα Σιριζέως να ρωτάς κάτι. Από διορισμό ή από μαλακία? Σωστό, να ξέρουμε. Έγινε, Αποστόλη μου, τα λέμε στους αγώνες. Γεια. Yeah, yeah. Θα μου επιτρέψεις να μακρηγορήσω λίγο. Μακρηγόρα. Τις 4 του μήνα που ήταν η απεργία, αναγκάστηκε να ανέβω Αθήνα από την επαρχία για να προλάβω τη μάνα μου ζωντανή. Λοιπόν, όταν έφτασα στον ισθμό απ' έξω, ο μπάτσος δεν μ' άφηνε να περάσω. Με παρέμπεψε από κάτω που πάει για επίδαυρο κτλ. Και βγήκα στον ισθμό. Εγώ βρήκα τρόπο, βγήκα στον ισθμό. Και εκεί πάλι είχαν όλο μπλόκο και δεν μ' άφηνε να περάσω. Όταν του είπα ότι δώσε μου το όνομά σου, να είσαι υπεύθυνος, να ξέρω αν δεν προλάβω τη μάνα μου ζωντανή, ποιος θα είναι υπεύθυνος, μου έδειξε ένα τρόπο. Και πέρασα πριν προλάβω να πω τους αγρότες οτιδήποτε, μου λένε σήκω φύγε. Ανοίξανε και πέρασα. Εχθές λοιπόν συνόδευσα τη μάνα μου στο μνήμα της, στον τάφο. Την πρόλαβε ζωντανή? Ναι, την πρόλαβα ζωντανή, να είναι καλά οι άνθρωποι. Όταν έφτασαν στους Αγίους Θεοδόρους, ο μπάτσος δεν μας άφηνε να περάσουμε πάλι. Ήμασταν τη νεκροφόρα και πίσω 3 αυτοκίνητα. Τελικά μας άφησε και τι μας είπε ρε Αποστόλη, στο Θεό σου. Η νεκροφόρα λέει μπορεί να γυρίσει. Εσείς δεν έχετε λόγο να γυρίσετε. Για μπάτσο λογικό μου ακούγεται πάντως. Τώρα έχεις το δράμα σου εσύ, αλλά για μπάτσο. Αυτή είναι η ξεφτύλα τους. Οι αγρότες δεν είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι. Ίσα ίσα που είχαν μια λουρίδα έκτακτης ανάγκης, πριν προλάβω να τους πω να είναι καλά ο άνθρωπος, μου λέει τι είναι αυτό που συζητά, σήκω φύγε. Χωρίς να με ρωτήσει να δει αν εγώ του λέγα ψέματα ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Μπορούσε να ήταν έτσι, δεν αποκλείεται κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποιο λόγο. Αλλά ο άλλος να βλέπει τη νεκροφόρα και να μου λέει η νεκροφόρα να γυρίσει, εσείς δεν έχετε λόγο να γυρίσετε. Τι έπρεπε εγώ να ταφώ μαζί με τη μάνα μου για να μην γυρίσω? Με συγχωρείτε. Σιριζέη, και απάντησε να σου δώσω. Ιδανικά ναι, μνημονιακά μιλώντας πάντα. Έχεις δίκιο σ' αυτό. Έλα, να είσαι καλά. Νομίζω ότι πρέπει να κερδίσετε άλλη μια μέρα, ρε φίλε, στην Ελληνοφρένεια. Δηλαδή Δευτέρα ή Τετάρτη. Γιατί Τετάρτη, παιδί μου, δεν είχαμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Μετά μπορεί να θες και Πέμπτη όμως. Πάπα, όχι, όχι, όχι. Άκου. Η δουλειά σου, αν το έχεις καταλάβει, είναι να ανοίγεις τα μάτια του κόσμου. Το έχεις καταλάβει. Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, εγώ νομίζω και με όλους τους μιλάω εδώ στο γράφο τώρα ότι πρέπει να πάρετε άλλη μια μέρα, ρε φίλε. Δεν γίνεται, φίλε, δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω. Είμαι οριακά. Ο πιλότος του ελικοπτέρου εδώ. Οπ, έτοιμα όλα. Ναι. Α. Πότε να το φέρω και θέλω να μου πεις και κάτι. Τι μάρκα λεξίπτωτο να διαλέξω, γιατί κορφή εγώ θα πηδήξω. Α, εσύ θα πηδήξεις. Εγώ θα πηδήξω. Φέρω την Αν, σιγά τη εννιάς. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Για τον Τζίμπρα και τους άλλους, φέρε αυτά σωσίβια, αυτά τα μούφα που φτιάχνουν για τους μετανάστες. Με τσιμέντο. Τα λέμε εμείς ότι είναι ο νέος Αλιέντε. Τα λέμε, αλλά δεν πιστεύετε. 6 χρόνια οι δικηγόροι και οι γιατροί και οι μηχανικοί, όλοι, αλλά ειδικά οι δικηγόροι που ξέρουν τους νόμους, δεν υποστήριξαν οι συλλόγοι τους. Όχι μεμονωμένο ο καθένας, οι συλλόγοι οι δικοί τους. Εντάξει, τον Έλληνα που πέθανε 6 χρόνια. Βάζουμε στοίχημα όταν βολευτούν, θα μας ξαναπετάξουν με κλωτσές απ' έξω. Λες. Θα δούμε σε λίγο καιρό. Γιατί δεν το σηκώνετε, ρε παιδιά, 40 ώρες. Συγγνώμη και τώρα που μιλάμε, δεν είναι σηκωμένο. Δεν μου λες, σε παρακαλώ πολύ, αυτό το σαχλαμάρα τον Αποστόλη. Δεν το πετάτε γιατί μας ζάλισε. Μα δεν κατάλαβα, εσύ είστε καλύτερος από τον Αποστόλη του σαχλαμάρα. Άντε, χέσου, μαλάκα. Ντροπή, γέρος άνθρωπος. Και λίγα σας κόβουνε. Θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα. Το πετάξω εγώ το ελικόπτερο, μετά το δούνε, για να τελειώνουμε. Εδώ ακούμε για πρώτη φορά μια παραδοχή. Όχι ότι θα φύγουν με ελικόπτερο, σίγα αυτό το περιμέναμε και από τους άλλους. Δεν έγινε, δεν ξέρω αν θα γίνει με τούτους. Κάποια στιγμή κάποιος θα φύγει με ελικόπτερο. Εδώ το θέμα και η είδηση είναι ότι θα το οδηγήσει ο ίδιος ο Καμένος. Το ελικόπτερο που θα είναι μέσα η κυβέρνηση. Αποκτά μια άλλη διάσταση όλο αυτό. Επίσης κάντε το εικόνα, είναι πολύ όμορφο. Οπότε να ζήσουμε, να το απολαύσουμε, να το χαρούμε όπως πρέπει. Θέμα κανάλια υπάρχει ως θέμα, απασχολεί την επικαιρότητα. Βγαίνει λοιπόν ο Κουρουμπλής που τώρα τελευταία έχει απασφαλίσει και βγάζει όλο τον πασοκικό πολύ καλό εαυτό του, γιατί όποιος έχει τέτοιον εαυτό είναι πάντα πολύ καλός. Βγαίνει λοιπόν σε κανάλι και λίγο πολύ, δεν το είπε καθαρά, αλλά όταν στο δημόσιο λόγο λες τέτοιες φράσεις σαν αυτή που θα ακούσουμε, φανταστείτε τι σκέφτεται από μέσα. Λίγο πολύ είπε ότι επειδή μας κάνετε κριτική θα σας κλείσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, να αποσαφηνίσουμε τους όρους, τις ευθύνες. Δεν μπορεί, κύριε Κούτρα, να είσαστε απέναντι στην κυβέρνηση και να παρουσιάζετε εικόνες αφρικανικών χωρών για να παίξετε, να πολεμήσετε την κυβέρνηση. Και δεν το λέω σε εσάς, το λέω για γενικώς. Διότι είδαμε και τέτοια πράγματα. Είδαμε εικόνες αφρικανικών χωρών να επιστρατεύονται για να χτυπήσετε την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν ζούμε στο Ταμτούμ, στην Ελλάδα ζούμε. Τώρα και έχουμε και νοημοσύνη και κρίση. Και ναι, μεν έχουν κάνει αυτά που λέει. Έχουν βάλει αφρικανικές κάτι εικόνες τότε με τις ουρές στα Capital Control το καλοκαίρι. Έχουν κάνει και αν έχουν κάνει τα κανάλια ειδικά. Ποιος δεν τα θυμάται, ποιος δεν τα έχει αγαπήσει για αυτό το ρόλο. Πώς δεν τα έχουμε σχολιάσει εμείς εδώ όλα αυτά τα χρόνια, τους πρετεντέριδες και όλους τους υπόλοιπους. Μια αντίληψη κατά του λαού, κατά των κινητοποιήσεων. Με βρώμικο ρόλο και. Όλα αυτά έχουν γίνει, δεν τα αμφισβητεί κανείς, αλίμονο. Αλλά να λες ότι επειδή γίνεται μια τέτοια κριτική και χυδαία κριτική πρέπει να κλείσει, νομίζω δεν πολυστέκει, γιατί κανείς δεν δίνει και εγγύηση ότι τα καινούργια θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε δεν υπάρχει πουθενά ως κριτήριο αυτό και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως κριτήριο, γιατί είναι ελεύθερες επιχειρήσεις της αγοράς και μπορεί το κάθε κανάλι επιχείρηση, ανάλογα τα συμφέροντά του, γιατί για τέτοια θα φτιαχτεί και θα υπηρετεί συμφέροντα. Θα πράττει αναλόγως. Αλλά ήταν πολύ ωραίο όταν στο δημόσιο λόγο ένας υπουργός λέει ότι εξαιτίας του περιεχομένου και της κριτικής που ασκείται, της χυδαίας κριτικής, πρέπει να κλείσει για να έρθει ένα άλλο που θα κάνει λιγότερη κριτική. Σε συνδυασμό αυτό με τη βούλτευση που ακούσαμε πριν, μπορεί κάπου να οδηγηθούμε. Το Ιου-Ιου συνεχίζει να υπάρχει, την ψάχνουμε για να μας δώσει τις συνταγές της. Okay. Είναι μαζί μου η θεαλό φωτίου και θα μας κάνει πίτα. Σκέφτηκα ότι το πιο φιλοσοφημένο φαΐ είναι οι πίτες. Από τίποτα, με λίγο αλεύρι και με ό,τι βρεις, κάνεις μια πίτα. Το γεμιστό. Τα γεμιστά είναι επινόηση και του ελληνικού λαού. Με τίποτα δηλαδή, πολύ φτηνά τρώει μια οικογένεια. Θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Και να κάνουμε και μαρμελάδα από τα προϊόντα που θάβονται. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά, ποιος να το περίμενε. Σαν σήμερα 16 Φεβρουαρίου του 1942 κυκλοφορεί η ιδρυτική προκήρυξη του ΕΛΑΣ. Του ΕΛΑΣ. Ένα μήνα πριν, το Γενάρη του 1942, οι κεντρικές επιτροπές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ συμφώνησαν να κάνουν επίσημα γνωστή την απόφασή τους για τη δημιουργία του νέου στρατού της αντίστασης με το όνομα Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Ποιοι ήταν σε αυτή τη διακήρυξη που σαν σήμερα κυκλοφόρησε? Τρεις ήταν οι βασικοί στόχοι. Πρώτον, αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας από τους ξένους κατακτητές. Δεύτερον, περιφρούρηση των κατακτήσεων του λαού και των ελευθεριών του εναντίον κάθε επιβολής. Και τρίτον, εξασφάλιση της τάξης μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών, ώστε ο λαός να μπορεί να εκφράσει πραγματικά ελεύθερα τη θέλησή του για το πολίτευμα και την κυβέρνησή του. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Σαν τροβουνό και σε κοιλώδα πετά πολλά. Και συνεχίζει ο ύμνος κανονικά στα βουνά τότε, στις πόλεις σήμερα και δεν ξέρει κανείς που αλλού αύριο. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο σας αφήνουμε και σήμερα. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Τα τρακτέρ, εγώ έψαχνα για αλτίστριες, δεν είδα τίποτα. Με λάστιγα είναι αυτά, καινούργια τάγκς. Δεν ξέρω, άκουγα να λένε για τάγκς η πρώην συντροφή σου. Ναι. Αλλά ναι, και εγώ δεν είδα κάτι. Δεν μου λες τώρα, αυτό το πρώην σύντροφη το λες για κακό. Εγώ είμαι χαρούμενος που δεν είμαι κουμπατόσκυλο. Γιατί το λες αυτό? Το θεωρείς ότι όταν μου το λες αυτό ότι με προσβάλλεις? Όχι καλά, για να καταλάβω ποιους εννοούμε. Το πράγμα, ο Λαφαζάνης, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει άλλη άποψη από τη δικιά μου για τα κανάλια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο Λαφαζάνης, θύμισε ποιος ο Λαφαζάνης. Α, είδα έναν στην εκπομπή του Φουρτιώτη. Είδα έναν, έχεις δίκιο. Αυτός πρέπει να είναι ο Λαφαζάνης, ναι. Στο Έψιλον, σε μια εκπομπή που μιλάνε για τα νούμερα, είδα τον Λαφαζάνη, ναι. Τον είδα. Ναι, εκεί πέρα, ναι, που μιλάνε για τους κόλλους, ναι, είδα και ο Λαφαζάνης. Συμφωνώ μαζί. Όχι, σωστό, σωστό. Καλά έκανε και πήγε και ο Λαφαζάνης. Θα παίξει στην καινούρια τσόντα της Τζούλιας. Και τι πήγε, τι βγήκε να πει? Όχι, η Κωνσταντοπούλου θα παίξει στην καινούρια τσόντα. Άμα δεν θα πας κι εσύ. Α, δεν την είδα τη ζωή εκεί, το Λαφαζάνη είδα, για να είμαι δίκαιος. Έχεις φιλιά από την Ατάσα, μια πελάτσα είναι πίσω. Ποιος ο Ατασάκη? Της είπα να σου μιλήσει, αλλά φοβάται, λέει, έτσι πει τίποτα πρόστιχα. Πρόστιχα θα της πω, φέρ την. Όχι, τώρα κατέβηκε. Ευχαριστώ, κυρία, ευχαριστώ. Γεια σου, κυρία Ατάσα μου. Εντάξει, κατάλαβες, δεν είμαστε κομματόσκυλα. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι αυτό, ότι βγαίνουν συνεχώς καινούργοι και εμείς, σαν δοκιμαστήριο που είναι η χώρα, πρέπει να τους δοκιμάσουμε, να μην τους δοκιμάσουμε. Να τώρα έχει το Κυριάκος, καινούργιο το παιδί, να μην το δοκιμάσουμε. Μου κάνανε πρόταση το Σαββατοκυριακό να πάω με το Θύμιο το Λιμπερόπουλο. Εγώ όμως θα πάω με το φίλο μου το Μαυρίκη. Διότι είναι ο μοναδικός που ζητάει να καταργηθεί ο νόμος 40-93. Κακός, στο Λιμπερόπουλο ταιριάζεις. Λάθος πορεία, λάθος πορεία. Είναι ο μόνος που ζητάει να διαγραφεί. Στο Λιμπερόπουλο, για το Λιμπερόπουλο είσαι, άστο. Καημένε Μαυρίκη, αυτό λέω. Καημένε Μαυρίκη. Για να μιλήσω στο Μαυρίκη να του πω ποιους μαζεύει εκεί. Τον περιφερόμενο θίασο. Δεν κατάλαβες ρε μαλάκα τον 3-0 αυτή τη φορά, σοβαρά. Τον αφήνω ρε. Ή τον άφησες? Τον αφήνω. Γιατί δεν εξήγεται αλλιώς ρε μαλάκα, εδώ κατάλαβα εγώ να πούμε που το έβαλα στο φεύγα από το κινητό να πούμε. Ωραία, τον αφήνω, σου λέω να χαρεί. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, να χαρεί, να χαρεί, εντάξει, όχι, έτσι ναι. Να σου πω κάτι. Τι? Το ξέχασα, ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή, θα σου πω αύριο. Έτσι φίλε, το μνημόνιο γιατί δεν το περνάνε μαζί με κανέναν νόμο με το τσιγάρο που τους ώστε να μην εφαρμοστεί? Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση όπως το τσιγάρο. Ας θα πηγαίνεις σε μαγαζί μνημονιακά μέσα. Έξω θα βγαίνεις κανονικά στη βεράντα, θα τρως χωρίς μνημόνιο. Είναι λίγο πιο επικίνδυνο αυτό το κατά περίπτωση. Εντάξει, αλλά όσοι ψηφίσανε το μνημόνιο να μπορούν να πηγαίνουν και στους χώρους όπως είναι στο Βενιζέλος εκεί πέρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, πολύ ελευθερία είναι αυτό το πράγμα. Πολύ ελευθερία δεν γίνεται. Στην Ελλάδα του 16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τι είναι εκεί, αν έπαιρνε. Εδώ που πήρατε, τι είναι? Παίρνετε τηλέφωνο και δεν ξέρετε που παίρνετε? Έπαιρνε για το Real News, έπαιρνε. Ναι, εδώ καλά πήρατε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Τι είδου? Εδώ πέρα μένω στην Κεσαριανή και έχουμε ένα πάρκο μπροστά μα. Και βγαίνει ο Δήμος, κατέβει γύρω-γύρω τα δέντρα απ' έξω. Και μπαίνουν μέσα και έχουν κόψει δεντράρες 70 και 100 χρονών. Και έχουν και τα παίρνουν για τα τσάκια του. Φαντάζεσαι να τα κάνουν χαρτοπετσέτε. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει αυτό ο άνθρωπο για να του σταματήσουμε, παιδιά? Τι πρέπει να γίνει, να το δαγκώσουμε? Κάνε μου τη χάρη τώρα. Να στην κάνω, παιδί μου, όποια χάρη θες, αλλά και τι να κάνουμε τώρα. Αυτή η καρδιά τώρα τα παίρνει εκεί πέρα και τα μοιράζει για τα τσάκια του και έχει πεσοκόψει όλα τα δέντρα. Ωραία, παιδί μου τώρα. Τα δέντρα γιατί είναι, γιατί υπάρχουν, δεν βγει καινούριο δηλαδή. Εδώ φωνάζουν οι εθελοντές και πάμε και φουτεύουν στα βουνά το τάκι και τα γιατί παίρνει φορά και τα κόβει εδώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Φίνιος λέει ότι μας περιμένει χαρούμενος το 211-200-8200. Δεν έχει πάρει τηλέφωνο για να δει, γι' αυτό δεν ξέρει. Α, μπράβο. Πες του το καμιά φορά. Θα του το πω, να ενημέρωσω. Ο Κατρούγκαλος είπε τις περασμένες μέρες ότι η μαγκούρα είναι σύμβολο μικροπολιτικής του Γκόρτζου. Η μαγκούρα του Γκόρτζου δεν είναι σύμβολο δημοκρατίας. Είναι σύμβολο μικροπολιτικής. Οι Κατρούγκαλοι και αυτοί ταυτίζονται με αυτή τη μικροπολιτική Γκόρτσου, γι' αυτό δεν αναγνωρίζει. Δηλαδή φανφάρα, φανφάρα, φανφάρα, στο χωριό επανάσταση και στην κρίσιμη ώρα μαντάς. Ωραία, με κάλυψες. Σ' άρεσε που σε κάλυψα. Με τι περίμενε να έρθουν οι αγρότες, με μαντιλάκια από σέτ? Από σέτ, μωρή. Αυτό είπα. Ναι, αυτό είπες, αλλά δεν μου κόλλαγες το στόμα το δικό σου, το βλάχικο. Γιατί, παιδί μου, μιλάς έτσι? Γιατί είσαι από χωριό, μωρή. Γιατί εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι Αθηναίος. Σιγά καλέ. Πιο βλάχος. Δεν θα πεθάνετε σήμερα, θα πεθάνετε σε 2-3 χρόνια. Αυτό με τρομάζει εμένα. Δηλαδή είχα μία δουλειά μέχρι τώρα και τώρα μου λένε θα σου βάλουμε κάτω από τα πόδια σου μία παγκοκολόνα και θα επιβιώσεις ακόμη λίγο. Οι οργανωμένοι αγρότες ευνοούνται από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το ξέρουν. Lo que te hago especial, de este cachorrito ya bailar.